تحصیل علم ہے اس میں مشورہ کوئی مقصود ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کیا بات تھی, بچے ناواقف فارسی پڑھنے والے اور وہ آپ سبق کا آغاز بسم اللہ سے کر رہے ہیں اور یہ بخاری سے بھی پڑھ رہے ہیں, کتنی اسباق پڑھ چکی ہیں کہ ان کے دل میں بسم اللہ کی عظمت نہیں آئی, زبان سے بسم اللہ نکلنے کے بجائے کتاب کا اگلا مضمون آ گیا. یہ سب نحوست سنت کے ترک کی وجہ سے آتی ہے. جس میں جذبے کے بعد سنت ہوتا ہے اس کے من سے اس طرح کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جا کے ان کو دیکھیں, ان کا سارا عمل خلاف سنت ہوگا, ہر کام خلاف سنت ہوگا. کوئی نہیں سکتا کہ سنت سے انسان کو محبت ہو اور خلاف سنت عمل صادر ہو. چلیے, بہت تکلیف ہوئی آپ کے اس سیل سے. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل خذ الله الذي ارسلت به. قال ابو عبد الله قال اسحاق عن ابي اسامه وكان من طائفه حيلت الماء فاعيا عنه الماء. قال سبقتا نہیں آگے آ رہا, آپ نے اگر مطالعہ کیا ہوتا تو کچھ پتا نہیں ہوتا. قام یا نوح الماء قا یا نوح الماء قام کہہ رہا ہوں, قا کہہ رہا ہوں. قام یا نوح الماء واستصف المستویر من الارض المستویر کے پرچی ہوئی. آپ کو کسی منقوص کو اعراض نہیں معلوم کہ پڑھنے سے کیا حاصل ہے, سمجھ نہیں پاتے. بس سب سے کوئی مستری مینا کر دوں مسلم کل رحمان یہاں جو سبق ذکر فرمائی پوری انجام صحیح ہیں. 31 مقام پر یہ سمجھ لائے اور اس سے 30 حدیثیں تقریر فرمائی اور بہت سے مقامات پر امام مسلم نے بھی ان کی موافقت کی. تو یہ حدیث انہی میں حدیث بھی ہے, تو یہ حدیث بیک سند اور متن متفق علیہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ امام بخاری نے تو صرف محمد بن علی سے حدیث لی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابن العلاء ابن ابی شیبہ ابو عامر اشعری تین استادوں سے لی اور الفاظ ابو عامر اشعری کے ذکر کیے ہیں. ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے. اشعری اس لیے کہتی ہوں کہ ان کا تعلق خاندان اشعار سے. مثل ما باسن اللہ کو بہن خداول ہے, اس چیز کی صفت جس کے ساتھ اس کو اللہ نے بھیجا یعنی ہدایت بہت زیادہ بارش جیسی ہے. مثل بفتح النون والسائر مثلثا, قول سائر کے معنی میں بولا جاتا ہے یعنی وہ کلمہ جو کسی خاص واقعے پر دلالت کرتا, جیسے کہتے ہیں تابت شرہ. یہ مثل ایسے وقت وہ دن جب کوئی اپنے ہاتھ ہی کوئی مصیبت لے لیتا ہے اور کبھی لگی مثل صفت عجیبت الشان کے لیے استعمال ہوتا. یہاں یہی معنی مراد خدا برم ملحا کی اضافت اگر قرآن کی طرف سے جیسے نہاد القرآن یہدی للتی ہوا قرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جیسے انک لتہدی الی صراط مستقیم تو ہدایت کے معنی رہنمائی کے آتی اور اگر اللہ کی طرف اضافت ہو تو ظاہر رہنمائی کے معنی مراد ہوتی ہیں جیسے پہدیناہ ملدین یا اما سمود پہدیناہ پستحب العما الہدا اور گاہ اللہ کی طرف اس لوگ کی اضافت کی جاتی اور مراد توفیق و تسلیم ہوتی ہے جیسے آیت کریم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہاں پر معنی اول مراد اس لیے کہ ہدایت کی اضافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی کمسل غیث ہے. غیث وہ بارش کہلاتی ہے جو ضرورت کے وقت نازل ہوتی ہے اور اگر کثرت سے نازل ہو تو انتہائی پسندیدہ اور مرغوب ہوتی ہے. حضور نے اپنے ہدایت کو ویسے کثیر سے تشبیح دے کر دو باتوں پر تنبیہ کر دی. ایک تو یہ کہ آپ کی بعثت عین ضرورت کے وقت میں ہے, دوسرے آپ جو کچھ لے آئے وہ کافی وہ واقعی ہے جیسے باران کثیر کافی وہ واقعی ہوتی ہے. وجہ تشبیہ یہ ہے کہ بارش سے مردہ کی زمین زندہ ہوتی ہے اور ہدایت سے حیات دین حاصل ہوتی ہے, اس سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں. اصاب من ارضا فکان منہا نقیا, وہ بارش ایک زمین پر پڑی زمین کے مختلف حصے تھے, ایک حصہ اس میں سے زرخیز تھا نقیا. اسی طرح یہاں پر نون اور قاف سے واپس ہوا قاضی ایاز کہتے ہیں بخاری کی تمام روایات میں اسی طرح یہاں پر مسلم شریف میں طیبہ ہے اور اسی طرح سے تمام مسانید و مستخرجات میں وارد نقلی و طیبہ تو معنی زرخیز اور روایات میں یہاں پر صبح بسائل مسلسط والغنم موجم والبائل موحدوار سے ہوا ہے. محققین علماء قاضی امام خطابی وغیرہ نے اس کو تحریف قرار دیا, اس لیے اس صحبہ کو مستنقع الماء فی الجبال والسخور پر بولا جاتا ہے, یعنی جو گڑھا جو پہاڑوں اور پتھروں میں ہوتا ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے. اور یہ تعریف ہے سانیوں کی فکر, اور بعض روایات بقیہ بالبائع الموحدہ والقاف وارد ہوا. حافظ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں یہ بھی مقیہ بالنون والقاف کے معنی میں کہتے ہیں اجانی بقیہ الناس, اچھے لوگوں میں اب تو تباہی رہ گئے تو بقیہ اچھی زمین کے معنی میں ہے. قابل عطل ماء اس نے زمین کو اپنی برزخ کر لیا, فأنبتت القلع والعشب الكثير اگا دیا گھاس کو اور مختلف قسم کے سبزیوں کو. الکلا جو فتون کا تو اللہ سم حضرت میں ہر گھاس کے لیے بولا جاتا ہے, اور اوشن بزمنائن اوشی تر گھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پہلے لفظ عاملہ ہے اور پھر لفظ خاص استعمال فرمایا. وکانت منہا آزادی اور اسی زمین کا حصہ آزادی تھا, امسکت الماء پانی کو آزادی. یہاں بخاری شریف میں دو روایتیں ہیں, اجادب بل دین و دالی محملہ اس کا مفرد ہے, جدل بل دین و دال وہ زمین جو اپنی صلابت کی وجہ سے پانی کو اپنے اندر پیتی اور جذب نہ کرتی ہو, اور بعض لوگوں نے دال کے بغیر زال سے روایت کیا, لیکن ابو محمد اصولی نے اس کو رد کیا. اور مسلم شریف میں بھی ایک روایت زال موجمہ کے ساتھ وارد ہوئی, ماغری وغیرہ نے اس کو رد کیا. ابو ذر کے نسخے میں اس کے بجائے اخاذات وارد ہوا, بالخائے وزال معظمت ہے, اس کا مفرد اخاذہ جس کے معنی ارض التی تم سے پنما مجازن, یعنی کہیے تقویم تعبیر کے لیے کہیں گے کہ اخاذہ سے مراد غدیر یا نکالات ہے، نقال اللہ بالناس، اللہ نے اس قانون سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تشرب وسقا وزرا پیا پلایا اور کاشت کی، اسارا مزائل معظم سمرائی محملا، زراعت سے تیل ماہی، خوبصورت ہے یہاں پر مسلم شریف میں بےحد کی ذات راہو راہیوں سے وارد ہوا، جس کے معنی ہے چرائی، امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں الفاظ صحیح ہیں، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قرآن، قانون کا ایک حصہ زمین کے ایسے ٹکڑے پر پڑا جو چٹیل میدان، قیان جمع ہے اس کا مطلب قاف ہے، قیل الارض مستویا وقیل الملسا وقیل التی لا تنبت شیئا، آخر ابن حجر نے تینوں معنی کو جمع کر دیا اور کہتے ہیں الفار ارض المستویۃ الملسا التی لا تنبت شیئا، ولا تنبت قلعا نہ پانی کو روکتا اور نہ گھاس اگاتا، یعنی نہ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ پانی کو روک لے لوگ اس سے استفادہ کریں، نہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ پانی کو جذب کر لے اور سبزہ اگائے، سبانے کا مسل انہیں پکو دین اللہ و نفا بما باسن اللہ بھی تعلیم و علم و مسل ملنگ تعلیم والے تراس، سبانے کا مسل من پکو فی دین اللہ، لغت میں فن کے معنی ہے اور جب یہ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی غلبہ علی الغیر فی الفقہ آتے ہیں، اور جب یہ باب سمیع سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی فہم آتے ہیں، اور یہی لفظ دین کے لیے بھی استعمال ہوتا لیکن اس میں اختلاف کہ کس بات سے استعمال ہوتا، صاحب عین وغیرہ تو کہتے ہیں کہ باب کرما سے استعمال ہوتا یعنی جو بنگل کا، اور ابن گریب کی رائے ہے یہ بسر القاف استعمال ہوتا، بخاری شریف میں دونوں روایتیں ہیں، اور یہاں فکر کے دین کے معنی مراد ہیں، اگر قول اول دیا جائے تو زمین کا پڑھا جائے گا اور بچوں میں زور سے بولنے کا، اور اگر قول ثانی لیا جائے تو بکسرین کاف پڑھا جائے گا، یہ نمبار تصویر ہی مجموع ہے، یہ تصویر ہے مفصل نہیں، اس میں ہر ہر جس کو الگ الگ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ جس علم ہدایت کو لے کر آئے اس کے لینے نہ لینے والوں کی مثال اس زمین کی سی ہے جس پر بارش پڑتی ہے اور اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ایک پانی جذب کر کے سبزی اگاتا، دوسرا پانی جمع کر کے دوسروں کے نفع کا سبب بنتا اور تیسرے سے وس نہیں ہوتا، اسی طرح سے تم لے کر دوسروں کو پہنچانے اور نہ پہنچانے کی بات داغن حاصل کرتے اور دوسروں کو نہ تو پہنچاتے اور بار علم بھی حاصل نہیں کرتے تو نفع کیا پہنچائیں گے، تو جیسے زمین کی دو قسمیں ایسے ہی علم حاصل کرنے والوں کی بھی دو قسمیں، دعوی کو لیتے اس سے مسائل کا استعمال کرتے اور اس کے مطابق پڑھائے وہ نوافل پر عمل کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مسائل کو حاصل کر کے اس کے پڑھائے پر عمل کر لیتے ہیں اور باقی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو نفع پہنچانے میں جیسے دونوں زمینیں برابر ایک سبزہ اگا کر نفع پہنچاتی ہے دوسری پانی جمان کر کے، اسی طرح سے لوگ بھی دو قسم کے ہیں، دال علم کو لے کر مسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور بعض علم کو لے کر وہ کم کاست دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، بہرحال دونوں طوائف زمین کے دونوں ٹکڑوں کی طرح نفع پہنچانے میں شریک ہیں، اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ میں نفع و عدم نفع کو ذکر فرمایا، تشبیہ مرکب دل مرکب ہے اور وہ علماء جو علم لے کر مسائل کا استعمال کرتی ہیں ان کی مثال حضرات فقہاء مجتہدین، اور جو حضرات علم لے کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں ان کی مثال جو حفاظ حدیث ہیں جنہوں نے احادیث کو حاصل کر کے ماں باپ والوں تک پہنچا دیا اور اس سے استنباط اس کے فراغ میں مشغول نہیں ہوئے، اور تیسرا طبقہ اس توڑی زمین جیسا جس میں نہ پانی کو روکنے کی صلاحیت نہ جذب کر کے امداد کی صلاحیت، یہ وہ لوگ ہیں جو علم نبوت کو نہ سنتے ہیں نہ حاصل کرتے ہیں. قال ابو عبد اللہ قال اسحاق نبی اسام کا وکان آتا رکتی کلیرتی ما آ اسی طرح اسحاق کی روایت کل بل کاپ ول یائل مسنہ کے تحت جواب ہوا. ابو محمد رسیلی وغیرہ فرماتے ہیں اسحاق ابن راہوے تصحیح کر دی. باب العلماء فرماتے ہیں اسحاق کی روایت کی توجیہ ہو سکتی ہے, یہ محفوظ ہے قیل سے جس کے معنی ہے شرب و نصف نہار, اور اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ حدیث کا مضمون شرب و نصف نہار کے ساتھ مخصوص نہیں. اس لیے کہ یہ منبر مجاز ہے مقید کو مجاز مطلق کے لیے استعمال کر لیا گیا. یہاں لفظ قید نصف نہار کے پینے کے لیے جو بولا جاتا تھا لیکن مطلب پینے کے معنی میں استعمال کیا گیا. شاید اسی استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری اسحاق کی روایت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. من غیب عند اللہ قاؤں علیہ ما سب سب المستعین اللہ. یہ پہلا مقام ہے جہاں اس طرح کی عبارت آئی ہے. امام بخاری کی عادت ہے جب حدیث پاک میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو نبی قرآن کے مطابق ہو تو وہ قرآن کے لفظ کو لے کر اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں. اسی کے دامن میں حدیث کی بھی تشریح و تفسیر ہو جاتی ہے. یہاں حدیث میں انما ہے قیام آیا تھا اور قیام لما ہے اور اس کا مطلب قا ہے, اس لیے امام بخاری نے قان سفسفہ کی تفسیر کی اور بتا دیا قا وہ زمین کہلاتی ہے جس پر پانی پھیل جائے, اور پانی پھیلتا ہے مستوی زمین پر. آگے سفسف کی تفسیر کرتی ہوں المستوی میں سفسف وہ زمین ہے جو برابر ہو. تو اس صورت میں سب سب پا کی تفسیر ہوگا, لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پا کہتے ہیں مطلقاً میدان کو, اور میدان میں کبھی بعض حصہ اونچا ہوتا ہے بعض نیچا. اس لیے اگلا لفظ سب سفن وضاحت کے لیے لایا گیا اور بتا دیا گیا کتاب سے مطلقاً میدان مراد نہیں, بلکہ یہ میدان مراد ہے جس میں استوا کی صفت ہو. چلو تو نام رکھیں گے اور ان کو ابھی مل جائے گا. بس اتنے لگ رہے ہیں مجھے قبل اسما دلامین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار مغرور جہل. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ علم دین و روح کی حیات کا سبب ہے اور اس کے نشر سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, کیونکہ اس کی مخلوق کو نفع پہنچتا. تو اس کے بعد یہ ترجمہ لائے اور اشارہ کر دیا کہ علم کا اٹھ جانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اس لیے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے اور قیامت اسی وقت قائم ہوگی جو ہے اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہو جائیں گے. مخلوق ایسے اعمال کرنے لگے گی جو جہالت پر متقرر ہوتے ہیں. اس سے ایک مراد اشارتن نکلتی ہے کہ علم کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے, اس لیے کہ جب قیامت کا قیام رب العلم پر ہوگا جس وہ اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہے, تو اس کی ضد یعنی علم کی نشر و اشاعت اللہ کی رضا کا باعث ہے. اسی لیے امام بخاری اس کے بعد ربیعہ کا اثر ذکر کیا جو آگے آ رہا. ربیعہ کا یہ سب امام بخاری نے تاریخ کبیر بہتی میں مدخل اور خطیب میں جامعہ میں موصولا روایت کیا. یہ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمان رائی ہیں جو امام مالک کے اساتذہ میں, ان کو ربیعۃ الرائی اس لیے کہتی ہوں کہ جہاں ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہوتی تھی وہاں ان فرما دیتے تھے میری رائے یہ ہے. ربیعۃ الرائی نے یہ جو ارشاد فرمایا لا ينبغي لأحد من الحسين ان يضيع نفسه, اس سے ان کی کیا مراد؟ اس میں علماء کے چار اقوال. نمبر ایک, جس شخص نے ان کی استعداد اس کو اپنی استعداد استعمال کرنا چاہیے اور تحصیل علم کرنا چاہیے. نمبر دو, کرمانی کہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کو علم کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے. نمبر تین, علامہ قینی فرماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی تشہیر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے مرتبہ و مقام سے واقف ہو کر اس سے استفادہ کریں. یہ تینوں معنی کتاب العلم سے مناسبت رکھتے ہیں. نمبر چار, بات کہتے ہیں معنی یہ کہ انسان کو اپنے علم کی توقیر کرنا چاہیے, بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں کے مناسب نہیں. ہمارے خیال میں یہاں کے مناسب معنی نمبر دو ہیں جو کرمانی کے حوالے سے نقل کیے گئے. اشراط اشراط جمع اس کا مطلب شرط بے فتح اللہ جس کی معنی علامت امیر فعال علم دل مٹ جائے. آئندہ روایت میں ان یقین علم کم ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ رخ بول کر قلت مراد ہے, اور ممکن یہ ہے کہ کہا جائے قلت بول کر رقا مراد, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولن قلت ہو اور بعد میں رخ ہو جائے. علم کے اٹھنے کی صورت آئندہ حدیث میں آ رہی ہے, ان اللہ لا يقبل علم انتظام ينتظره من العباد ولكن يقبله بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. ويثبت الجهل, اور جہل ثابت ہو جائے. علم و جہل بھی دین ہے, جب یہ پوچھتا تو اس کی ضد آ جاتی ہے. اور بعض میں یہ بسا اور بعض میں یہ مسا وارد ہوا ہے, دونوں کے معنی قریب قریب میں جان جہالت پھیل جائے. وَتُشْرَ بَالْخَمْرُ, اور شراب نوشی عام ہو جائے. ویظہر الزنا, اور زنا پھیل جائے. یہ قیامت کی علامت. آج دیکھی ٹیلی ویژن میں قلوب پر دین پر کیا غارت گری کی ہے, انسان کے اخلاق کتنے گرا دیے اور کتنی بے حیائی پھیلا دی ہے. جتنا بھی ممکن ہو اس بلیت سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. کہیں بھی لگا بلا ارادہ بھی اس کو نہ دیکھا جائے. سمجھ وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال له حدثنكم حديث لا يحدثكم احد بعدي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من انداد ساعة يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون من خمسين امرأة القيم الواحد. أحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعد. حضرت انس فرماتے ہیں میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میرے بعد تم سے کوئی بیان کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے فرما دیا کہ میرے بعد تم سے یہ حدیث کوئی اور نہیں بیان کرے گا. کمان تو کہتے ہیں ہو سکتا حضور نے ان سے یہ بات بتائی, لیکن یہ ضعیف احتمال. نمبر دو, بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی صحابہ میں سب سے آخر وفات ہوئی ہے, اس لیے بات کہی. اس پر اس کاری ہے کہ صحابہ میں سب سے آخر میں جس کی وفات ہوئی وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ دوسی ہیں, جن کے عامر وفات میں کئی اقوال ہیں. ایک قول 110 کا. نمبر تین, صحیح وجہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے اہل بصرہ کو مراد دیا, اور بصرہ میں جو صحابہ تھے ان میں تشکراتی انس کی وفات ہوئی, اور ایک آدھ صحابہ اور تھے, لیکن یہ حدیث ان کی مرویات میں سے نہیں ہے. حتی یکون لخمسین امراءۃ القیم الواحد, یہاں تک کہ 50 عورتوں کا قیم ایک شخص ہوگا. قیم ذمہ دار, جا دیکھ بھال کرنے والا ایک آدمی کے سر جو 50 عورتیں اڑیں گی اس کی شکل تو یہ ہے کہ غلبہ جہالت کی وجہ سے آدمی شادی زیادہ کرے، لیکن یہ مطلب بعید ہے. علی بن معبد نے کتاب معصیت وقتات میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ جب آخر زمانہ ہوگا، ستنوں کی کثرت ہوگی، مرد قتل ہو جائیں گے، تو ایک ایک آدمی کے سر 40-40 عورتیں پڑ جائیں گی، اور عورت کہے گی یا عبداللہ استرنی، یا عبداللہ آرنی، اے اللہ کے بندے مجھ کو بھی جھاڑ، اے اللہ کے بندے مجھ کو بھی ٹھکانا دے. باب قول الغیب، ابن بطال، ابن منیر، ارمانی، عینی وغیرہ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہاں قول فضیلت کے معنی ہی ہے. اس صورت کی ترجمے کا مقصد علم کی فضیلت بیان کرنا اور ترغیب و تشویق دلانا ہوگا، لیکن اس پر دو اشکال. پہلا اشکال تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ حدیث و باب سے ثابت نہیں ہوتا. اس میں تو صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش ہوا، آپ نے پیا اور بچا ہوا حضرت عمر کو دے دیا. انہیں منی کی مانی وغیرہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے دودھ آپ کا دوسرا ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے. اور دوسرا اس سال یہ ایک بار کی مناسب کتاب العلم کا ابتدا اور وہاں طلب علم کا ترجمہ آ چکا، تو اگر یہاں سن گنامل طویلت ہو تو ترجمہ مقرر ہو جائے گا. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اول تو کتاب کے ابتدا میں جو ترجمہ ہے وہ ثابت ہی ہے، اور اگر ثابت مان لیں تو وہاں پر مقصود علماء کی فضیلت بتانا ہے، جیسا کہ وہاں پر ذکر کردہ دونوں آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے، اور یہاں علم کی فضیلت پر تنبیہ کرنا. اس پر اس کا یہ ہے کہ علماء تو علم کے بعد بنتے ہیں، پہلے علم آتا ہے پھر آدمی اس کو سیکھتا اور عالم بنتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ فضیلت کا آپ کو بخاری عادت کے مطابق ابتدائی ملاقی میں کافی ترغیب و تشویق ہے، اس لیے اس بار کو پل دمام الفضیلت اور منقبت پر محمود کرنا اس سال سے خالی ہے. اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے فضل دماغ خود لکھے ساری، اور علامہ کرمانی نے کتاب تین کی ابتدا میں یہی معنی اختیار کی اور یہی یہاں بلرا دین ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے زائد ہونے کی شکل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت سے زائد کتابیں ہیں یا عالم کے دیں یا آدمی بعض مسائل سے عاجز ہو وہ مسائل سیکھ کر دیں.